یعنی جان ایلیا. وہ یقین ہے نہ گما ہے تن نہ ہو یا ہو، جانے جانانے جہاں ہے تن نہ ہو یا ہو. کون آشوب گرے دیر و حرم ہے آخر، جو یہاں ہے نہ وہاں ہے تن نہ ہو یا ہو. کس نے دیکھا ہے مکان اور زماں کو یارا، نہ مکان ہے نہ زماں ہے تن نہ ہو یا ہو. میں نے معنی میں نہ پائے کوئی معنی، یعنی لفظ ہی مال زباں ہے تن نہ ہو یا ہو. میں جو ایک فاسق و فاجر ہوں جو زندیقی ہوں، رمز حق مجھ میں نہاں ہے تن نہ ہو یا ہو. حضر ارباب کلیسا کہ یہ مامور ہے تو، سردم اہرمنا ہے تن نہ ہو یا ہو. کیا بھلا سود و زیاں، سود و زیاں کیا مانی، کچھ نہ ارزاں نہ گراں ہے تن نہ ہو یا ہو. زندگی کیا ہے میاں جان، بھلا کیا کہیے، شاید ایک اپنا سما ہے تن نہ ہو یا ہو. سینہ وقت قیامت کا ہے چھلنی، لیکن نہ کمی ہے نہ کما ہے تن نہ ہو یا ہو. مفلساں دل سے خدا بند تمہارے پہ درود، کیا ہی روزینہ رساں ہے تن نہ ہو یا ہو. یہ جو منعم ہے انہی کا تو ہے فتنہ سارا، اور دین ان کی دکان ہے تن نہ ہو یا ہو. شام فرقت کی ہے اور موجے شمال سرسبز، میرے سینے میں رواں ہے تن نہ ہو یا ہو. یار کا ناف پیالہ تو بلا ہے یاراں، حشر محشر طلباں ہے تن نہ ہو یا ہو. وہ میری جان میری جانے شکم رقاسا، کیا ہی وجد آور جاں ہے تن نہ ہو یا ہو. خون ہی تھوک رہا ہوں میں بچھڑ کے اس سے، وہی تو رنگ رساں ہے تن نہ ہو یا ہو. دھول اڑتی ہے میری جان میرے سینے میں، دل میرا دشت فشاں ہے تن نہ ہو یا ہو. جان میں جو ہوں کہاں ہوں مجھے بتلا تو سہی، جان تو مجھ میں تپا ہے تن نہ ہو یا ہو. غزل. کفے سفید سرے ساحل تمنا ہے، اور اس کے بعد سرابوں کا ایک دریا ہے. یہ آرزو کا فسوں زارے جاویدانہ کیا، نہ آرزو نہ فسوں زارے جاویدانہ ہے. ہے کب سے پردے آواز کو سکوت حوث، سکوت پردے آواز کو ترستا ہے. ہے درمیانہ ازل ہی سے ایک ترک سخن، پر ایک سخن جو ازل ہی سے درمیانہ ہے. یہ خاک داں ہے بس ایک روزنہ تباہم کا، یہ روزنہ ہی تباہم کا ایک توشہ ہے. نہ جانے کب سے ایک آشوب ہے سوالوں کا، مگر سوال تو یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. نہ پوچھ حالت جاں کاہے تندیے پرواز، تکانے بالوں پرے جاں ہی راحت افزا ہے. وہ جانے خلوت ممکن ہے دل کے پہلو میں، اور ایک حشر مراد محال برپا ہے. ہے اس کا ناف پیالہ غضب کے مت پوچھو، کہ اس کی ایک جھلک ایک بلا کا نشہ ہے. غزل. تو نے مستی وجود کی کیا کی، غم میں بھی تھی جو ایک خوشی کیا کی. ناز بردار دل براں اے دل، تو نے خود اپنی دلبری کیا کی. آ گیا مصلحت کی راہ پہ تو، اپنی از خود گزشتگی کیا کی. رہ روے شام روشنی تو نے، اپنے آنگن کی چاندنی کیا کی. تیرا ہر کام اب حساب سے ہے، بے حسابی کی زندگی کیا کی. یوں ہی پھرتا ہے تو جو راہوں میں، دل محلے کی وہ گلی کیا کی. ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے، وہ جو ایک بات تجھ میں تھی کیا کی. جل اٹھا دل شمال شام میرا، تو نے بھی میری دل دہی کیا کی. نہیں معلوم ہو سکا دل نے اپنی امید آخری کیا کی. جون دنیا کی چاکری کر کے، تو نے دل کی وہ نوکری کیا کی. اس کی محرم کی جو نشانی تھی، وقت تو نے وہ الگنی کیا کی. نہیں کوئی خوشی بدل جس کا، تو نے دل کی وہ نا خوشی کیا کی. غزل. حسرت رنگ آئی تھی دل کو لگا کے لے گئی، یاد تھی اپنے آپ کو یاد دلا کے لے گئی. خیمہ گہے فراق سے خیمہ گہے وصال تک، ایک اداس سی ادا مجھ کو منا کے لے گئی۔ ہجر میں جل رہا تھا میں اور پگھل رہا تھا میں، ایک خنک سی روشنی مجھ کو بہا کے لے گئی۔ ایک شمی میں پر خیال شہر خیال سے ہمیں، خواب دکھا کے لائی تھی خواب دکھا کے لے گئی۔ دل کو بس ایک تلاش تھی بے سروکار دشت و در، ایک مہک سی تھی کہ بس رنگ میں لا کے لے گئی۔ یاد خراب و خستہ یاد بے سرو سازو نامراد، جانے قدم قدم کہاں مجھ کو چلا کے لے گئی۔ یار خزاں خزاں تھا میں ایسی فضائے زرد میں، نکھتے یادے سبز فام مجھ کو خود آ کے لے گئی۔ دشتے زیان و سود میں بود میں اور نبود میں، محمل ناز عشوگر مجھ کو بٹھا کے لے گئی۔ محفل رنگے طور میں خون جگر تھا چاہیے، وہ میری نوش لب مجھے زہر پلا کے لے گئی۔ سیل حقیقتوں کے تھے دل تھا کہ میں کہاں ٹلوں، اور گما کی ایک رو آئی اور آ کے لے گئی۔ تو کبھی سوچنا بھی مت تو نے گواہ دیا مجھے، مجھ کو میرے خیال کی موج بہا کے لے گئی۔ سرسرے وقت لے گئی ان کو اڑا کے ناگہاں، اور نہ جانیے کہاں ان کو اڑا کے لے گئی۔ موجے شمال سبز فام قریائے درد سے مجھے، جادہ بجادہ کو بکو دھوم مچا کے لے گئی۔ نغمہ گرانے روز و شب کھا گئے مات العجب، یعنی نفس کی نغمگی زخم نوا کے لے گئی۔ گفت و شنو کا دم بھلا کس کو ملا جو پوچھتا، شوخ سی ایک شکل تھی بس وہ جگا کے لے گئی۔ جون پہ جس پری کا تھا اول شوق سے اثر، کل دلے شب میں وہ پری اس کو اڑا کے لے گئی۔ غزل۔ لب تیرے ہشت اور تیرے پستان ہشت، ہشت جانا جان جانا جان ہشت، تجھ سے بڑھ کر وہم ہے تیرا خدا ہشت، اے انسان اے انسان ہشت۔ ہشت اے حال گما سوز وجوب، اے گما سامانیے امکان ہشت، بیچ میں کیا ہے فقط شرم وجود، ران ازل کی اور ابد کی ران ہشت۔ میں تمہیں خاطر میں لاتا ہی نہیں، ہشت اے دشوار اے آسان ہشت۔ غزل۔ زمیں تو کچھ بھی نہیں آسماں تو کچھ بھی نہیں، اگر گمان نہ ہو درمیاں تو کچھ بھی نہیں۔ حریم جام ہے ایک داستان سرا پرحال، خوش اس کا حال مگر داستان تو کچھ بھی نہیں۔ درونیان تسلی سے تو ملا ہے کبھی، عذاب حسرت بیرونیاں تو کچھ بھی نہیں۔ سہے ہیں میں نے عجب کرب سود مندی کے، گلا ہے تجھ کو زیاں کا زیاں تو کچھ بھی نہیں۔ کسے خبر سر منزل جو دل نے حال سہے، اذیت سفر رائے گاں تو کچھ بھی نہیں۔ نہیں ہے مجھ سے زباں داں کوئی زمانے میں، جو میرا غم ہے وہ یہ ہے زباں تو کچھ بھی نہیں۔ ہے جون قافلہ و راہلہ میں شور بپا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ حساب پیشو پسے ذات کر رہا تھا میں، نہ جانے کس نے کہا درمیاں تو کچھ بھی نہیں۔ غزل۔ تیرے خواب بھی ہوں گوا رہا، تیرے رنگ بھی ہیں بکھر رہے، یہی روز و شب ہیں تو جانے جان یہ وظیفہ خوار تو مر رہے۔ وہی روزگار کی محنتیں کہ نہیں ہے فرصت یک نفس، یہی دن تھے کام کے اور ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں شکوا تیری ادا سے ہے، تیری چشم حال فضا سے ہے، کہ دریچہ آگے بھی ہم تیرے یوں ہی بے نشات ہنر رہے۔ میرا دل ہے خون کہ ہوا یہ کیا تیرے شہر ماجرا خیز کو، نہ وہ ہوش ہے نہ خروش ہے، نہ وہ سنگ ہے نہ وہ سر رہے۔ ہے مقابلے کی حریف کو بہت آرزو مگر اس طرح، کہ ہمارے ہاتھ میں دم کو بھی کوئی تیغ ہو نہ سپر رہے۔ عجب ایک ہم نے ہنر کیا وہ ہنر بطور دیگر کیا، کہ سفر تھا دور دراز کا سو ہم آگے خود میں ٹھہر رہے۔ یہاں رات دن کا جو رن پڑا تو گلا یہ ہے کہ یہی ہوا، رہے شہر میں وہی معتبر جو ادھر رہے نہ ادھر رہے۔ ہیں عجیب سائے سے گامزن کہ فضائے شہر ہے پرفتن، نہیں شام یہ رہو رسم کی جو ہے گھر میں اپنے وہ گھر رہے۔ غزل۔ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے، شوق کی ایک امیدواری ہے، ورنہ کس کو خبر ہماری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، نگھرے کیا ہوئے کہ لوگوں پر اپنا سایہ بھی اب تو بھاری ہے، بن تمہارے کبھی نہیں آئی کیا میری نیند بھی تمہاری ہے، آپ میں کیسے آؤں میں تجھ بن سانس جو چل رہی ہے آری ہے، اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے، ہجر ہو یا وصال ہو کچھ ہو ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے، ایک مہک سمتے دل سے آئی تھی میں یہ سمجھا تیری سواری ہے، حادثوں کا حساب ہے اپنا ورنہ ہر آن سب کی باری ہے، خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے، برہمن میرا وہ بتے نازک سارے ہندوستاں پہ بھاری ہے، دل و دنیا میں وصل کیوں کر ہو ایک ہزاری ہے ایک بزاری ہے، نہیں مطلب کہن سنن تجھ سے زندگی ہے تو بے قراری ہے۔ غزل۔ کیسا دل اور اس کے کیا غم جی، یوں ہی باتیں بناتے ہیں ہم جی، کیا بھلا آستین اور دامن کب سے پلکیں بھی اب نہیں نم جی، اس سے اب کوئی بات کیا کرنا خود سے بھی بات کیجئے کم کم جی، دل جو تھا کیا تھا ایک محفل تھا اب ہے درہم جی اور برہم جی، بات بے طور ہو گئی شاید زخم بھی اب نہیں ہے مرہم جی، ہار دنیا سے مان لیں شاید دل ہمارے میں اب نہیں دم جی، آپ سے دل کی بات کیسے کہوں آپ ہی تو ہیں دل کے محرم جی، ہے یہ حسرت کے ذبح ہو جاؤں ہے شکن اس شکم کی ظالم جی، کیسے آخر نہ رنگ کھیلیں ہم دل لہو ہو رہا ہے جانم جی، ہے خرابہ حسینیہ اپنا روز مجلس ہے اور ماتم جی، وقت دم بھر کا کھیل ہے اس میں بیش از بیش ہے کم از کم جی، ہے ازل سے ابد تلک کا حساب اور بس ایک پل ہے پیہم جی، بے شکن ہو گئی ہیں وہ زلفیں اس گلی میں نہیں رہے خم جی، دشت دل کا غزال ہی نہ رہا اب بھلا کس سے کیجئے رم جی، کیجئے خوب کیجئے برباد اپنے شہروں کو آپ جم جم جی۔ غزل۔ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا، زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا، تو کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی تو خود اپنے کو آدھا کر لیا کیا، ہنر مندی سے اپنی دل کا صفحہ میری جان تم نے سادہ کر لیا کیا، جو یکسر جان ہے اس کے بدن سے کہو کچھ استفادہ کر لیا کیا، بہت کترا رہے ہو مہ بچوں سے گناہ ترک بادہ کر لیا کیا، یہاں کے لوگ کب کے جا چکے ہیں سفر زیادہ بجادہ کر لیا کیا، اٹھایا ایک قدم تو نے نہ اس تک بہت اپنے کو ماندہ کر لیا کیا، تم اپنی کج کلاہی ہار بیٹھی بدن کو بے لبادہ کر لیا کیا، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا، کمی کو اپنی اپنے آپ ہی میں زیادہ سے زیادہ کر لیا کیا۔ غزل۔ ابھی فرمان آیا ہے وہاں سے کہ ہٹ جاؤں میں اپنے درمیان سے، سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، پڑھی ہے یہ عبارت درمیان سے، یہاں جو ہے تنفس ہی میں گم ہے، پرندے اڑ رہے ہیں شاخ جاں سے، دریچہ باز ہے یادوں کا اور میں ہوا سنتا ہوں پیڑوں کی زباں سے، زمانہ تھا وہ دل کی زندگی کا تیری فرقت کے دن لاؤں کہاں سے، تھا اب تک مار کا باہر کا درپیش ابھی تو گھر بھی جانا ہے یہاں سے، فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کی، فلاں کے زخم اچھے تھے فلاں سے، خبر کیا دوں میں شہر رفتگاں کی کوئی لوٹے بھی شہر رفتگاں سے، یہی انجام کیا تجھ کو حوث تھا کوئی پوچھے تو میرے داستان سے، مکانوں لامکاں کے بیچ ہے کیا جدا جس سے مکاں ہے لامکاں سے۔ غزل۔ شوق کا رنگ بجھ گیا یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی کیا میرے دن گزر گئے، رہ گزرے خیال میں دوش بدوش تھے جو لوگ، وقت کی گرد باد میں جانے کہاں بکھر گئے، شام ہے کتنی بے تپاک شہر ہے کتنا سہمناک، ہم نفسوں کہاں ہو تم جانے یہ سب کدھر گئے، پاسے حیات کا خیال ہم کو بہت برا لگا پس بہجوم مار کا جان کے بے سپر گئے، میں تو صفوں کے درمیان کب سے پڑا ہوں نیم جاں، میرے تمام جانثار میرے لیے تو مر گئے، آج کی شام ہے عجیب، کوئی نہیں میرے قریب، آج سب اپنے گھر رہے، آج سب اپنے گھر گئے، خواب تلائی خیال، دل کا زیاں تھا اور ملال، ہوش کے باوجود ہم خواب و خیال پر گئے، سمتے زمر رودین دل، خود سے ہے کیا بہت خجل، ہم جو گمان زرد میں گھر سے گئے نہ گھر گئے، تھا جو نفس نفس کا رن، اس میں تھی شورش بزن، زخم بغیر وہاں سے ہم خون میں تر بتر گئے، شاہد شام واقعہ، صورت ماجرا ہے کیا، کتنے جتھے بکھر گئے، کتنے ہجوم مر گئے، رونق بزم زندگی، طرفہ ہیں تیرے لوگ بھی، ایک تو کبھی نہ آئے تھے، آئے تو روٹ کر گئے، خوش نفسانے بے نوا، بے خبرانے خوش ادا، تیرا نصیب تھے مگر شہر میں نام کر گئے، آپ میں جو نہیں لیا، سوچئے اب دھرا ہے کیا، آپ بھی اب سدھاریے، آپ کے چارہ گر گئے۔ غزل۔ کتنے سوال اٹھتے رہتے تھے، ان کے جوابوں کے تھے ہم، کس کا دل کیسی دلداری، اپنے حسابوں کے تھے ہم، تھا وہ گماں کی روشنیوں میں، روشنیوں کا ایک گماں، خواب کی ایک روداد تھی ساری، خواب تھے خوابوں کے تھے ہم، جانے کون زمانے تھے وہ جن میں تھی دل کی گزران، لکھتے ہیں یوں اپنے کتبے جیسے کتابوں کے تھے ہم، ہے یہ باد زرد کے چلنے سے کچھ پہلے کا مذکور، تھے اپنے رخسار گلابی، اپنے گلابوں کے تھے ہم، تھی ایک بے بنیاد تمنا، ایک بربادی بے شکوا، جب تک تھے ہم بس یوں سمجھو سخت عذابوں کے تھے ہم، ایک دوپہر کا قصہ ہے جب شہر وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بعد کچھ ایسی بیتی شام شرابوں کے تھے ہم، کاش کوئی روداد ہماری آن کے سن جائے ہم سے، رنگ میں اس کے تیر رہے تھے اور سرابوں کے تھے ہم۔ غزل۔ ایک خوشبو ہے کہ نسرین و سمن پاس نہیں، جو چمن سے ہے چمن کی ہے چمن پاس نہیں، اس کی زلفوں کے ہر ایک تار سے کہیو یہ صبا، تجھ میں ایک اور بھی خم ہے جو شکن پاس نہیں، حق کے منکر ہیں انل حق کے بھی منکر سو ہمیں، وہ سزا دیجیو جو دار و رسن پاس نہیں، عرض لایا ہوں یہی تجھ لب ندرت کے حضور، وہ سخن کیجیو مجھ سے جو سخن پاس نہیں، میرے آغوش میں تیرا ہے وہ آغوش حبس، جو میرے رنگ بدن تیرے بدن پاس نہیں، کوچ ہے میرا طرف عرض ختن کی یاروں، اور غزالان ختن ہیں کہ ختن پاس نہیں۔ غزل۔ ہنگامہ نشاط طبیعت بھی جبر ہے، شاید کہ اختیار کی حالت بھی جبر ہے، ہے جبر التفات و عنایت کی آرزو، ہے جبر التفات و عنایت کی آرزو، اور ناز التفات و عنایت بھی جبر ہے، شکوہ خدا غریب سے تم کو ہے جاؤ بھی، اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے، آشفتگاں کو کون بتائے کہ دوستاں، آشوب ہاؤ ہو کی یہ فرصت بھی جبر ہے، وہ جو تھا اپنا شوق فزوں جبر ہی تو تھا، یہ اپنا طرز حسن مروت بھی جبر ہے، آسائش بقا کی حوس جبر تھی سو تھی، ہر لمحہ خودکشی کی سہولت بھی جبر ہے، ہم سے ہماری جنبش لب کا حساب کیا، ہے شکر جبر اور شکایت بھی جبر ہے۔ غزل۔ مشا خونی تو چہرہ زرد نکلا، دل اس کرتب میں اپنے فرد نکلا، سبھی ویران تھے گھر اور گلیاں، کہیں سے ایک سگے دل گرد نکلا، ندا آئی کہ یہ شہر بلا ہے، پھر امبوہے سگانے زرد نکلا، میں نکلا تھا سراغ شہر دل کو، مگر وہاں دل ہی خود پہ گرد نکلا، حضور منہ زیر ناف یہ دل، عجب کم بخت تھا نامرد نکلا، حوث کا مجھ میں ایک دوزخ تھا لیکن شب اول میں بالکل سرد نکلا، بھلایا اس نے کس کس کو نہ جانے، میاں یہ دل بڑا بے درد نکلا، میں سچ مچ اس کو کر ڈالوں گا برباد، جو دشمن کا میرے ہمدرد نکلا، اگرچہ جاہل مطلق تھا غالب، پہم میں سے کئی میں فرد نکلا۔ غزل۔ بند باہر سے میری ذات کا در ہے مجھ میں، میں نہیں خود میں یہ ایک عام خبر ہے مجھ میں، ایک عجب آمد و شد ہے کہ نہ ماضی ہے نہ حال، جان برپا کئی نسلوں کا سفر ہے مجھ میں، ہے میری عمر جو حیران تماشائی ہے، اور ایک لمحہ ہے جو زیر و زبر ہے مجھ میں، کیا ترستا ہوں کہ باہر کے کسی کام آئے، وہ ایک امبوہ کے بس خاک بسر ہے مجھ میں، ڈوبنے والوں کے دریا مجھے پایاب ملے، اس میں اب ڈوب رہا ہوں جو بھنور ہے مجھ میں، در و دیوار تو باہر کے ہیں ڈھہنے والے، چاہے رہتا نہیں میں پر میرا گھر ہے مجھ میں، میں جو پیکار میں اندر کی ہوں بے تیغ و زرہ، آخرش کون ہے جو سینہ سپر ہے مجھ میں، مار کا گرم ہے بے طور سا کوئی ہر دم، نہ کوئی تیغ سلامت نہ سپر ہے مجھ میں، زخم ہاں زخم ہو اور کوئی نہیں خون کا نشان، کون ہے وہ جو میرے خون میں تر ہے مجھ میں۔ غزل۔ نہ دو نوید خوش انجام ڈر گئے ہیں یہاں، دلوں پہ وصل کے صدمے گزر گئے ہیں یہاں، جدا جدا رہو یارو جو عافیت ہے عزیز، کہ اختلاط کے جل سے بکھر گئے ہیں یہاں، ہے تیرے جبر میں وہ لطف اختیار کے بس، تمام حکم دلوں میں اتر گئے ہیں یہاں، عجب تلسم ہے کچھ شہر سرشناسی کا، ادھر جو پاؤں اٹھے ہیں تو سر گئے ہیں یہاں، امیر شہر بہت ناسپاس ہے تیرا شہر، ہوا ہے جشن تو چہرے اتر گئے ہیں یہاں، جو دوسروں کے تکلم میں جان ڈالتے تھے وہ لوگ اپنے ہی ہوٹوں پہ مر گئے ہیں یہاں، ہے صبح و شام عجب اجنبی سو ایسا ہے، کہ مجھ بغیر میرے دن گزر گئے ہیں یہاں۔ غزل۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے، ہے وہ یکسر سپردگی تو بھلا بدہواسی کہاں سے آتی ہے، وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں ناسپاسی کہاں سے آتی ہے، ایک زندان بے دلی اور شام یہ سباسی کہاں سے آتی ہے، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے، دل ہے شب سوختہ سوائے امید تو نداسی کہاں سے آتی ہے، میں ہوں تجھ میں اور آس ہوں تیری تو نراسی کہاں سے آتی ہے، میری دیوی چلی گئی ہے کہاں اس کی داسی کہاں سے آتی ہے، تخلیہ دوستو مجھے ڈسنے ایک ناگن بلا سی آتی ہے۔ غزل۔ سارے رشتے بھلائے جائیں گے، اب تو غم بھی گنوائے جائیں گے، جب بھی ہم خون رلائے جائیں گے رنگ میں مسکرائے جائیں گے، جانیے کس قدر بچے گا وہ اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے، اس کو ہوگی بڑی پشیمانی اب جو ہم آزمائے جائیں گے، جون یوں ہے کہ آج کے موسیٰ آگ بس آگ لائے جائیں گے، کیا غرض دورے جام سے ہم کو، ہم تو شیشے چبائے جائیں گے، میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے، کم سے کم تجھ گلی میں جانا نا دھوم تو ہم مچائے جائیں گے، زخم پہلے کے اب مفید نہیں اب نئے زخم کھائے جائیں گے، وہ خدا ہو کہ آدم و ابلیس سب کے سب آزمائے جائیں گے، شاخ سارو تمہارے سارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے، ہم جو اب تک کبھی نہ پائے گئے کن زمانوں میں پائے جائیں گے، جمع ہم نے کیا ہے غم دل میں اس کا اب سود کھائے جائیں گے، شہر کی محفلوں میں ہم اور وہ ساتھ اب کیوں بلائے جائیں گے، آنکھ سے کھیلتا ہے شوق اپنا اب تیرے خط جلائے جائیں گے، یہ نکمے تمہارے کوچے کے جانے کیا کچھ کمائے جائیں گے، ہے ہماری رسائی اپنے میں ہم خود اپنے میں آئے جائیں گے، ہم نہ ہو کر بھی شہر بودش میں آئے جائیں گے جائے جائیں گے، مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوط سارے سائے جلائے جائیں گے، ہوگا جس دن فنا سے اپنا وصال ہم نہایت سجائے جائیں گے، ہائے وہ جنگل اور ہم اور اب نئے جنگل لگائے جائیں گے، تاثرائے شمال شام صبا اب تو بس اپنے سائے جائیں گے، آتشی کوئے دل ہے یخ بستا برف روب اب بلائے جائیں گے، جان سے دل کا مارکا لڑنے سب سے آگے پرائے جائیں گے۔ غزل۔ خود سے ہم ایک نفس ہلے بھی کہاں، اس کو ڈھونڈیں تو وہ ملے بھی کہاں، غم نہ ہوتا جو کھل کے مر جاتے، غم تو یہ ہے کہ ہم کھلے بھی کہاں، خوش ہو سینے کی ان خراشوں پہ پھر تنفس کے یہ سلے بھی کہاں، آگہی نے کیا ہو چاک جسے وہ غریباں بھلا سلے بھی کہاں، اب تامل نہ کر دلے خود کام، روٹ لے پھر یہ سلسلے بھی کہاں، خیمہ خیمہ گزار لے یہ شب، بامداواں یہ قافلے بھی کہاں، آؤ آپس میں کچھ گلے کر لیں، ورنہ یوں ہے کہ پھر گلے بھی کہاں۔ غزل۔ دل میں اور دنیا میں اب نہیں ملیں گے ہم، وقت کے ہمیشہ میں اب نہیں ملیں گے ہم، اپنی بے تقاضائی اپنی وضع ٹھہری ہے، حال پر تقاضا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ بود یا نبود اپنی ایک گمان تھی اپنا، یعنی یا میں اور یا میں اب نہیں ملیں گے ہم، اب نہیں ملیں گے ہم کوچے تمنا میں، کوچے تمنا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ ایک خواب تھا دیروز، ایک فسون تھا امروز، اور کسی بھی فردا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ اب جنون ہے اپنا گوشہ گیر تنہائی، سو دیار و صحرا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ حرف زن نہ ہوں گے لب جاویدہ خاموشی میں، ہاں کسی بھی معنی میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ زندگی شتابہ ہے شہر خفتہ کی جانب، شہر شور و غوغا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ ایک حال بے حالی دل کا طور ٹھہرا ہے، حال حالت افزا میں اب نہیں ملیں گے ہم۔ غزل۔ رونق گرانے کوچے جانا چلے گئے، سامانیاں نے بے سرو ساما چلے گئے، تھیں رونقیں کبھی جو شبوں کی وہ اب کہاں، خوابیدہ گردے شہر نگاراں چلے گئے۔ کر تہنیت قبول تیرے آستانے سے، دشوار تر تھے جو بہت آسان چلے گئے۔ لب جنبشی کی اور ہی صورت ہو اب کوئی، بزم نوا کے پردہ شناساں چلے گئے۔ اب آپ صبح و شام مسیحائی کیجئے، وہ چارہ ناپذیر میاں جاں چلے گئے۔ اب دیر باوروں کا کیا کیجئے سراغ، وہ زود باورانے ادب داں چلے گئے۔ اے سمتے امبرین شب انتظار یار، وہ انتظاریان صدرما چلے گئے۔ اس کا بدن عجب حوس انگیز ہے کہ ہے، ہم تو میاں چلے بھی گئے، ہاں چلے گئے۔ اس ہندنی نے ایسی جفائیں کری کہ بس، ہندو تھے ہم سو ہو کے مسلمان چلے گئے۔ تھا جون اس کا ناف پیالہ کہ میں کدا، بس لڑکھڑا کے تشنا لبانا چلے گئے۔ غزل۔ ہے عجب تمہارا موسم دل و دیدہ رائے گانا، نہ وصال جانو جانا نہ فراق جانو جانا، دم نیم شب سے پہلے نہ بکھر رہے یہ محفل، ہے فروغ شب کہاں گم وہ دراز داستانہ، نہیں جز غبار کچھ بھی تیرے دامن فضا میں، ہوئے گم کہاں بیاباں وہ غبار کاروانہ۔ وہ پسے دریچہ کب سے ہے اس آرزو میں یاروں، کہ جمے ذرا گلی میں صفے تانہ بر زبانہ، رہے جس کی جیب سایہ بھی تہی نہ روشنی سے، وہی زندگی کریں گے تیرے شعلہ آشیانہ۔ میری جان تجھ سے اب بھی نہیں بے معاملہ، میں گلا گناہ ہوں کب سے، ہے کہاں گلا رسانہ۔ غزل۔ شمشیر میری سپر کس کے پاس ہے، وہ میرا خود پر میرا سر کس کے پاس ہے۔ درپیش ایک کام ہے ہمت کا ساتھیوں، کسنا ہے مجھ کو میری کمر کس کے پاس ہے۔ تاری ہو مجھ پہ کون سی حالت مجھے بتاؤ، میرا حساب نفع و ضرر کس کے پاس ہے۔ اے اہل شہر میں تو دعا گوئے شہر ہوں، لب پر میرے دعا ہے اثر کس کے پاس ہے۔ داد و ستد کے شہر میں ہونے کو آئی شام، خواہش ہے میرے پاس خبر کس کے پاس ہے۔ پرحال ہوں بصورت احوال کچھ نہیں، حیرت ہے میرے پاس نظر کس کے پاس ہے۔ ایک آفتاب ہے میری جیب نگاہ میں، پہنائیے نمود سحر کس کے پاس ہے۔ قصہ کشور کا نہیں کوشک کا ہے کہ ہے، دروازہ سب کے پاس ہے گھر کس کے پاس ہے۔ مہمان قصر ہیں ہمیں کچھ رمز چاہیے، یہ پوچھ کے بتاؤ کھنڈر کس کے پاس ہے۔ اتھلا سا ناف پیالہ ہماری نہیں تلاش، اے لڑکیوں بتاؤ بھنور کس کے پاس ہے۔ ناخن بڑھے ہوئے ہیں میرے مجھ سے کر حذر، یہ جا کے دیکھ نیل کٹر کس کے پاس ہے۔ یارہ جو ہے مزار شہر حرامیاں، اس شہر کی کلید ہنر کس کے پاس ہے۔ غزل۔ اٹھ سمادھی سے دھیان کی اٹھ چل، اس گلی سے گمان کی اٹھ چل، مانگتے ہوں جہاں لہو بھی ادھار، تو نے وہاں کیوں دکان کی اٹھ چل۔ بیٹھ مت ایک آستاں پہ ابھی، عمر ہے یہ اٹھان کی، اٹھ چل، کسی بستی کا ہو نہ پابستہ، سیر کر اس جہان کی، اٹھ چل، دل ہے جس غم ہمیشگی کا اسیر، ہے وہ بس ایک آن کی، اٹھ چل، جسم میں پاؤں ہیں ابھی موجود، جنگ کرنا ہے جان کی، اٹھ چل، تو ہے بے حال اور یہاں سازش، ہے کسی امتحان کی، اٹھ چل، ہے مداروں میں اپنے سیارے، یہ گھڑی ہے امان کی، اٹھ چل، کیا ہے پردیس کو جو دیس کہا، تھی وہ لکنت زبان کی، اٹھ چل، ہے کنارہ خرام موج تجھے، یاد کرتی ہے بان کی، اٹھ چل۔ بان امروہی کی ایک ندی ہے۔ غزل۔ تیرے غرور کا حلیہ بگاڑ ڈالوں گا، میں آج تیرا گریبان پھاڑ ڈالوں گا، طرح طرح کے شگوفے جو چھوڑتا ہے تو، میں دل کا باغ نمو ہی اجاڑ ڈالوں گا، کہاں کا سیل ازل تا گناہ گارے ابد، میں ہوں عدم، میں سبھی کو لتاڑ ڈالوں گا۔ بہت ادا سے تو گزرا ہے چشمہ ساروں سے، یہ سن کے راہ میں تیری میں باڑ ڈالوں گا، شگوفگی کی تیری یاد جو دلاتے ہیں، میں ایسے سارے ہی پودے اکھاڑ ڈالوں گا۔ یہ طے کیا ہے کہ دریائے موج مستی کو سراب دشت تپیدہ میں گاڑ ڈالوں گا، تمام نقش تمنا فریب تھے سو تھے، میں سارے نقش تمنا بگاڑ ڈالوں گا، جو رشتہ ہے دل و جا کا ہے سر بسر جھوٹا، سو میں تو اب دل و جا میں دراڑ ڈالوں گا۔ جھنڈولے بالوں کی پر فتنہ اس سے کہہ دینا، میں اس کمین کو زندہ ہی گاڑ ڈالوں گا، مجھے تو اب اسے دنگل میں گندا کرنا ہے، سو میں اسے برے حالوں پچھاڑ ڈالوں گا۔ غزل۔ زندانیان شام و سحر خیریت سے ہیں، ہر لمحہ جی رہے ہیں مگر خیریت سے ہیں، شہر یقین میں اب کوئی دمخم نہیں رہا، دشتے گما کے خاک بسر خیریت سے ہیں، آخر ہے کون جو کسی پل کہہ سکے یہ بات، اللہ اور تمام بشر خیریت سے ہیں، ہے اپنے اپنے طور پہ ہر چیز اس گھڑی، مشگان خشک و دامن تر خیریت سے ہیں، اب فیصلوں کا کم نظروں پر مدار ہے، یعنی تمام اہل نظر خیریت سے ہیں، پیروں سے آبلوں کا وہی ہے معاملہ، سودائیان حال کے سر خیریت سے ہیں، ہم جن گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے ناگہاں، شکوے کی بات ہے وہ اگر خیریت سے ہیں، لو چل رہی ہے محو ہے اپنے میں دوپہر، خاک اڑ رہی ہے اور کھنڈر خیریت سے ہیں، ہم اہل شہر اپنے جوانوں کے درمیان، جون ایک معجزہ ہے اگر خیریت سے ہیں، برباد ہو چکا ہے ہنر ایک ہنر کے ساتھ، اور اپنے صاحبان ہنر خیریت سے ہیں۔ شکر خدا شہید ہوئے اہل حق تمام، برگستوان و تیغ و تبر خیریت سے ہیں، اب اس کا قصر ناز کہاں اور وہ کہاں، بس در ہے اور بندے در خیریت سے ہیں، ہم ہیں کہ شاعری ہے ہمارے لیے عذاب، ورنہ تمام جوش و جگر خیریت سے ہیں، شاعر تو وہ ہیں میر تقی اور میر جون، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں۔ غزل۔ میں خانہ طرف آیا یاراں دل و جاں انگیز، وہ تشنہ لباں ہمدم تہ جرہ کشاں انگیز، پہنچا ہے میاں نے شہر بادل زدگان شہر، وہ عشرتیاں آشوب وہ حسرتیاں انگیز، شوریدہ سراں درپس خونی جگراں درپیش، گلگشت کو نکلا ہے وہ جانے جہاں انگیز، حلقے میں در آیا ہے کیا کوئی فراغت دوست، ہے سخت برا شفتہ وہ محنتیاں انگیز، خود مست ہے اور کتنا تردست ہے اور کیسا، وہ خود نگراں افغن وہ منتظراں انگیز، ہے دیر بھی فریادی کعبہ بھی ہے زنہاری، کس دھوم سے آیا وہ یزداں شکنا انگیز، اے دل وہ بتے شنگل کیا طرفہ ادا ہوگا، میں ذکر سے جس کے ہوں یا مجلسیاں انگیز، کب تجھ کو دمکنا ہے کب تجھ کو مہکنا ہے، اے رنگ یقین افروز اے بوئے گما انگیز۔ غزل۔ وہی حساب تمنا ہے اب بھی آ جاؤ، وہی ہے سر وہی سودا ہے اب بھی آ جاؤ، جسے گئے ہوئے خود سے اب ایک زمانہ ہوا، وہ اب بھی تم میں بھٹکتا ہے اب بھی آ جاؤ، وہ دل سے ہار گیا ہے پر اپنی دانش میں، وہ شخص اب بھی یگانہ ہے اب بھی آ جاؤ، میں خود نہیں ہوں، کوئی اور ہے میرے اندر جو تم کو اب بھی ترستا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ میں یہاں سے جانے ہی والا ہوں اب، مگر اب تک وہی ہے گھر، وہی حجرا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ وہی کشاکش احساس ہے بہر لمحہ، وہی ہے دل، وہی دنیا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ تمہیں تھا ناز بہت جس کی نامداری پر، وہ سارے شہر میں رسوا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ یہاں سے ساتھ ہی خوابوں کے شہر جائیں گے، وہی جنوں، وہی صحرا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ میری شراب کا شہرا ہے اب زمانے میں، سو یہ کرم ہے تو کس کا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ یہ طور جان جو ہے میری بد شرابی کا، مجھے بھلا نہیں لگتا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ کسی سے کوئی بھی شکوا نہیں مگر تم سے، ابھی تلک مجھے شکوا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ وہ دل کے اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا، وہ کم سے کم ابھی زندہ ہے، اب بھی آ جاؤ۔ نہ جانے کیا ہے کہ اب تک میرا خود اپنے سے، وہی جو تھا وہی رشتہ ہے، اب بھی آ جاؤ۔ وجود ایک تماشا تھا ہم جو دیکھتے تھے، وہی اب ایک تماشا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ ابھی صدائے جرس کا نہیں ہوا آغاز، غبار ابھی نہیں اٹھا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ ہے میرے دل کی گزارش کہ مجھ کو مت چھوڑو، یہ میری جاں کا تقاضا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ کبھی جو ہم نے بڑے مان سے بسایا تھا، وہ گھر اجڑنے ہی والا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ میں لڑکھڑاتا ہوا موت کی طرف ہوں رواں، بس آخری ہے جو لمحہ ہے، اب بھی آ جاؤ۔ وہ جان کون ہے جانے جو کچھ نہیں سنتا، ہے جانے کون جو کہتا ہے، اب بھی آ جاؤ۔ غزل۔ یہ پیہم تلخ کامی سی رہی کیا، محبت زہر کھا کر رائی تھی کیا، مجھے اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا، شکست اعتماد ذات کے وقت، قیامت آ رہی تھی، آ گئی کیا، مجھے شکوا نہیں بس پوچھنا ہے، یہ تم ہستی ہو اپنی ہی ہنسی کیا، ہمیں شکوا نہیں ایک دوسرے سے، منانا چاہیے اس پر خوشی کیا، پڑے ہیں ایک گوشے میں گما کے، بھلا ہم کیا ہماری زندگی کیا، میں رخصت ہو رہا ہوں پر تمہاری، اداسی ہو گئی ہے ملتوی کیا، میں اب ہر شخص سے اکتا چکا ہوں، فقط کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا، محبت میں ہمیں پاسے انا تھا، بدن کی اشتہا صادق نہ تھی کیا، نہیں رشتہ سموچا زندگی سے، نہ جانے ہم میں ہے اپنی کمی کیا، ابھی ہونے کی باتیں ہیں سو کر لو، ابھی تو کچھ نہیں ہونا ابھی کیا، یہی پوچھا کیا میں آج دن بھر، ہر ایک انسان کو روٹی ملی کیا، یہ ربطے بے شکایت اور یہ میں، جو شے سینے میں تھی وہ بجھ گئی کیا۔ غزل۔ جان گزشتے وقت کی حالت حال پر سلام، اس کے فراق کو دعا، اس کے وصال پر سلام، تیرا ستم بھی تھا کرم، تیرا کرم بھی تھا ستم، بندگی تیری تیغ کو اور تیری ڈھال پر سلام، سود و زیاں کے فرق کا اب نہیں ہم سے واسطہ، صبح کو عرض کورنش، شام ملال پر سلام، اب تو نہیں ہے لذت ممکن شوق بھی نصیب، روز و شب زمانۂ شوق محال پر سلام، ہجر سوال کے ہیں دن، ہجر جواب کے ہیں دن، اس کے جواب پر سلام، اپنے سوال پر سلام، جانے وہ رنگ مستیے خواب و خیال کیا ہوئی، عشرت خواب کی ثنا عیش خیال پر سلام، اپنا کمال تھا جب، اپنا زوال تھا جب، اپنے کمال پر سلام، اپنے زوال پر سلام۔ غزل۔ وہ اپنے آپ سے بھی جدا چاہیے ہمیں، اس کا جمال اس کے سوا چاہیے ہمیں، ہر لمحہ جی رہے ہیں دوا کے بغیر ہم، چارہ گرو تمہاری دعا چاہیے ہمیں، پھر دیکھیے جو حرف بھی نکلے زبان سے، ایک دن جو پوچھ بیٹھیے کیا چاہیے ہمیں، جانا نہیں ہے گھر سے نکل کے کہیں مگر، ہر ماہ رو کے گھر کا پتہ چاہیے ہمیں، کہنے کو حق نگر ہیں حقیقت ہے آرزو، سچ پوچھئے اگر تو خدا چاہیے ہمیں، ہم موجہ شمیم کی صورت بھی رہنا ہے، تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے ہمیں، اندازہ صدائے جرس سے حصول کیا، واماندگاں ہیں دوش سبا چاہیے ہمیں، مدت سے ہم کسی کو نہیں دے سکے فریب، اے شہر التفات وفا چاہیے ہمیں، ہر آن آخری ہے مگر اس کے باوجود، اس آن بھی یقین فنا چاہیے ہمیں۔ غزل۔ اے صبح میں اب کہاں رہا ہوں، خوابوں ہی میں صرف ہو چکا ہوں، سب میرے بغیر مطمئن ہیں، میں سب کے بغیر جی رہا ہوں۔ کیا ہے جو بدل گئی ہے دنیا، میں بھی تو بہت بدل گیا ہوں۔ گو اپنے ہزار نام رکھ لوں، پر اپنے سوا میں اور کیا ہوں۔ میں جرم کا اعتراف کر کے، کچھ اور ہے جو چھپا گیا ہوں۔ میں اور فقط اسی کی خواہش، اخلاق میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ایک شخص جو مجھ سے وقت لے کر آ جا نہ سکا تو خوش ہوا ہوں۔ ہر شخص سے بے نیاز ہو جا، پھر سب سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں۔ چرکے تو تجھے دیے ہیں میں نے، پر خون بھی میں ہی تھوکتا ہوں۔ رویا ہوں تو اپنے دوستوں میں، پر تجھ سے تو ہنس کے ہی ملا ہوں۔ اے شخص، میں تیری جستجو سے بیزار نہیں ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں شام و سحر کا نغمہ گر تھا، اب تھک کے کراہنے لگا ہوں۔ کل پر ہی رکھو وفا کی باتیں، میں آج بہت بجھا ہوا ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے مجھ سے نادم، بس طے یہ ہوا کہ میں برا ہوں۔ غزل۔ مجھ کو آپ اپنا آپ دیجئے گا، اور کچھ بھی نہ مجھ سے لیجئے گا۔ آپ بے مثل بے مثال ہوں میں، مجھ سوا آپ کس پہ ریجئے گا۔ آپ جو ہیں ازل سے ہی بے نام، نام میرا کبھی تو لیجئے گا۔ آپ بس مجھ میں ہی تو ہیں، سو آپ میرا بے حد خیال کیجئے گا۔ ہے اگر واقعی شراب حرام، آپ ہوٹوں سے میرے پیجئے گا۔ انتظاری ہوں اپنا میں دن رات، اب مجھے آپ بھیج دیجئے گا۔ آپ مجھ کو بہت پسند آئیں، آپ میری قمیض سیجئے گا۔ دل کے رشتے ہیں جان جھوٹ کے سچ، یہ معمہ کبھی نہ بوجھئے گا۔ ہے میرے جسم و جاں کا ماضی کیا، مجھ سے بس یہ کبھی نہ پوچھئے گا۔ مجھ سے میری کمائی کا سر شام، پائی پائی حساب کیجئے گا۔ زندگی کیا ہے ایک ہنر کرنا، سو قرینے سے زہر پیجئے گا۔ میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، اس کا بے حد لحاظ کیجئے گا۔ ایک نقطہ نہ بھولیے گا کبھی، مرتے رہیے گا اور جی جیے گا۔ حوثِ جاویداں ہیں آپ میری، اب تو جم جم جناب جی جیے گا۔ غزل۔ کوئی نہیں یہاں خاموش، کوئی پکارتا نہیں۔ شہر میں ایک شور ہے اور کوئی صدا نہیں۔ آج وہ پڑھ لیا گیا جس کو پڑھا نہ جا سکا، آج کسی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ اپنے سبھی گلے بجا، پر ہے یہی کہ دل ربا۔ میرا تیرا معاملہ عشق کے بس کا تھا نہیں۔ خرچ چلے گا اب میرا کس کے حساب میں بھلا، سب کے لیے بہت ہوں میں، اپنے لیے ذرا نہیں۔ جانیے خود میں رائے گا، اور وہ یوں کہ دوستاں، ذات کا کوئی ماجرا، شہر کا ماجرا نہیں۔ جب وہ نگارے سہسرام ہم سے ہوا تھا ہم کنار، کون بہار کا نہ تھا کون بہار کا نہیں۔ دل میری جان مان لو، آپ نے خودکشی تو کی، وہ فقط آسماں کا ہے جو بھی زمین کا نہیں۔ رسم وفا بدل چلیں، یہاں سے کہیں نکل چلیں، کوئے ختن میں یار کی اب وہ مزہ رہا نہیں۔ سینہ بسینہ لب بلب، ایک فراق ہے کہ ہے، ایک فراق ہے کہ ہے، ایک فراق کیا نہیں۔ اپنا شمار کیجیو اے میری جان تو کبھی، میں نے بھی اپنے آپ کو آج تلک گنا نہیں۔ تو وہ بدن ہے جس میں جان آج لگا ہے جی میرا، جی تو کہیں لگا تیرا، سن تیرا جی لگا نہیں۔ نام ہی نام چار سو، ایک ہجوم روبرو، کوئی تو ہو میرے سوا، کوئی میرے سوا نہیں۔ اپنی جبیں پہ میں نے آج دیں کئی بار دستکیں، کوئی پتا بھی ہے تیرا، میرا کوئی پتا نہیں۔ پوچھ تو واقعہ ہے کیا، دیکھ تو حادثہ ہے کیا، شام ہے اور شہر میں گھر کوئی جل رہا نہیں۔ ایک عجیب کربلا صبح سے تھی وہاں بپا، عرصے دل میں شام تک کوئی بچا بھی یا نہیں۔ رشتہ اب شوق کا جو تھا، شوق کی نظر ہو گیا، اب کوئی بے وفا نہیں، اب کوئی با وفا نہیں۔ غزل۔ یہ جو سنا ایک دن وہ حویلی یکسر بے آثار گری، ہم جب بھی سائے میں بیٹھے دل پر ایک دیوار گری۔ جو ہی مڑ کر دیکھا میں نے بیچ اٹھی تھی ایک دیوار، بس یوں سمجھو میرے اوپر بجلی سی ایک بار گری۔ دھار پہ باڑھ رکھی جائے اور ہم اس کے گھائل ٹھہرے، میں نے دیکھا اور نظروں سے ان پلکوں کی دھار گری۔ گرنے والی ان تعمیروں میں بھی ایک سلیقہ تھا، تم اینٹوں کی پوچھ رہے ہو مٹی تک ہموار گری۔ بیداری کے بستر پر میں ان کے خواب سجاتا ہوں، نیند بھی جن کی ٹاٹ کے اوپر خوابوں سے نادار گری۔ خواب ہی تھی وہ قوم شہیدہ، یعنی سب بے زخم و خراش، میں بھی اس صف میں تھا شامل، وہ صف جو بے وار گری۔ ہر لمحہ گھمسان کا رن ہے، کون اپنے اوسان میں ہے، کون ہے یہ؟ اچھا تو میں ہوں، لاش تو ہاں ایک یار گری، میرے قلم کے نافرما تھے سارے محمود اور ایاز، اچھا ہے ان کے ہاتھوں سے بے حکمی تلوار گری، خشک و تر کیا اور نظر کیا اور فضاؤں کے پیکر کیا، لہروں کے سانچوں سے نکل کر لہروں کی بوچھار گری۔ غزل۔ جو زندگی بچی ہے اسے مت گوائیے، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے بھول جائیے، ہر آن ایک جدائی ہے خود اپنے آپ سے، ہر آن کا ہے زخم جو ہر آن کھائیے، تھی مشورت کہ ہم کو بسانا ہے گھر نیا، دل نے کہا کہ میرے درو بام ڈھائیے، تھوکا ہے میں نے خون ہمیشہ مذاق میں، میرا مذاق آپ ہمیشہ اڑائیے، ہرگز میرے حضور کبھی آئیے نہ آپ، اور آئیے اگر تو خدا بن کے آئیے، اب کوئی بھی نہیں ہے کوئی دل محلے میں، کس کس گلی میں جائیے اور غل مچائیے، ایک طور دہشتی تھا جو بے طور ہو گیا، اب جنتری بجائیے تاریخ گائیے، ایک لال قلعہ تھا جو میاں زرد پڑ گیا، اب رنگ ریز کون سے کس جا سے لائیے، شاعر ہیں آپ یعنی کہ سستے لطیفہ گو، رشتوں کو دل سے روئیے سب کو ہنسائیے، جو حالتوں کا دور تھا وہ تو گزر گیا، دل کو جلا چکے ہیں سو اب گھر جلائیے، اب کیا فریب دیجئے اور کس کو دیجئے، اب کیا فریب کھائیے اور کس سے کھائیے، ہے یاد پر مدار میرے کاروبار کا، ہے عرض آپ مجھ کو بہت یاد آئیے، بس فائلوں کا بوجھ اٹھایا کریں جناب، مصرع یہ جون کا ہے اسے مت اٹھائیے۔ غزل۔ مجھے غرض ہے میری جان غل مچانے سے، نہ تیرے آنے سے مطلب نہ تیرے جانے سے، عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلاً مجھے سکون ملا ہے تیرے نہ آنے سے، ایک اجتہاد کا پہلو ضرور ہے تجھ میں، خوشی ہوئی تیرے نا وقت مسکرانے سے، یہ میرا جوش محبت فقط عبارت ہے تمہاری چمپئی رانوں کو نوچ کھانے سے، مہذب آدمی پتلون کے بٹن تو لگا کہ ارتقا ہے عبارت بٹن لگانے سے۔ غزل۔ تو اگر آئیو تو جائیو مت، تو اگر جائیو تو آئیو مت، پاس حالات ہے ضرور سو تو، مسکراؤ تو مسکرائیو مت، ایک قیامت تذاب ہے یہ زمین، تو اسے آسماں پہ ڈھائیو مت، جا رہے ہو تو جاؤ لیکن اب یاد اپنی مجھے دلائیو مت، دل ہے خواب زمردین خیال تو اسے اب کبھی جگائیو مت، ہے میرا یہ تیرا پیال ہے ناف اس سے تو غیر کو پلائیو مت، گوشہ گیرے غبارے دشت امید تو کبھی اپنا گھر بسائیو مت، میری تو خود تجھی سے دوری ہے سو مجھے تو گلے لگائیو مت، شب ظلمانی سحر ناپید مختصر داستان سنائیو مت، یہ لہو تھوکنا ہے ایک پیشہ کوئی پیشہ وری دکھائیو مت، کیا بھلا جز خیال ہیں ہم تم مجھ سے اپنے کو تو چھڑائیو مت، تو ہماری میں آئیو بن میں کسی لیلا سے داد پائیو مت، جاویدانی ہے بات لمحے کی تو مجھے روز روز بھائیو مت، دین دل میں جہاد ہے ممنوع تو یوں ہی اپنا سر کٹائیو مت، ہیں یہ لمحات جاویداں جانی اپنی بے چینیاں دبائیو مت، شوق کا ایک بازار ہوں میں تو کبھی بھی مجھے سدھائیو مت، بود بے صورتی کی صورت ہے کسی صورت میں تو سمائیو مت، جانے وہ کون شخص ہو کیا ہو تو کسی کو کبھی بلائیو مت، پرتوے نیم رنگ مہتابی میرے آنگن کو جگمگائیو مت، شب ظلمانی اور سحر ناپید کبھی نہ وقت گنگنائیو مت، شبی بابا الف نے فرمایا جو بھی کھویا ہے اس کو پائیو مت۔ غزل۔ آفری نش ہی فن کی ہے ایجاد، یہی بابا الف کا ہے ارشاد، فن ہے اپنے زیاد سے بھی زیاد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، ہے گماں ہی گمان کی بنیاد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، تم بھی تو ایک جہاں کرو ایجاد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، خود بھی خود سے کبھی رہو آزاد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، اور بھی ہم میں ہیں کئی افراد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، کوئی بنیاد کی نہیں بنیاد یہی بابا الف کا ہے ارشاد، نہیں اندر جہاں جہاں آباد، یہی بابا الف کا ہے ارشاد، سخت آفت رساں ہے یاد کی یاد، یہی بابا الف کا ہے ارشاد، جو ہے استاد وہ ہے بے استاد، یہی بابا الف کا ہے ارشاد۔ غزل۔ بددلی میں بے قراری کو قرار آیا تو کیا، پاپیادہ ہو کہ کوئی شہ سوار آیا تو کیا، زندگی کی دھوپ میں مرجھا گیا میرا شباب، اب بہار آئی تو کیا، ابر بہار آیا تو کیا، میرے تیور بجھ گئے میری نگاہیں جل گئیں، اب کوئی آئی نہ روح آئی نہ دار آیا تو کیا، اب کہ جب جانانا تم کو ہے سبھی پر اعتبار، اب تمہیں جانانا مجھ پر اعتبار آیا تو کیا، اب مجھے خود اپنی باہوں پر نہیں ہے اختیار، ہاتھ پھیلائے کوئی بے اختیار آیا تو کیا، وہ تو اب بھی خواب ہے بیدار بینائی کا خواب، زندگی میں خواب میں اس کے گزار آیا تو کیا، ہم یہاں بیگانہ ہیں سو ہم میں سے جونی لیا، کوئی جیت آیا یہاں اور کوئی ہار آیا تو کیا۔ غزل۔ ایک آفت ہے وہ پیالہ ناف، کیا قیامت ہے وہ پیالہ ناف، اب کہاں ہوش ہم کو حشر تلک، کہ سلامت ہے وہ پیالہ ناف، جون بابا الف کا ہے ارشاد، کار وحدت ہے وہ پیالہ ناف، شب خرابات میں رہا یہ سخن، دل کی رخصت ہے وہ پیالہ ناف، زندگی آرزو کا قامت ہے، ناف قامت ہے وہ پیالہ ناف، ہے اسی کی گدائی پر گزران، دل کی دولت ہے وہ پیالہ ناف، اس کی جنبش ہے تشنگی انگیز، حشر حالت ہے وہ پیالہ ناف، زندگی ہے شرابیوں کی حرام، قدر حرمت ہے وہ پیالہ ناف، کوئی اس کی رسد نہیں جز رنگ، خون حسرت ہے وہ پیالہ ناف، یار پستان تو گوشت پارے ہیں، رمز نزہت ہے وہ پیالہ ناف، سارے زندان شام حیرت کا مال حیرت ہے وہ پیالہ ناف، بس وہی ہے وہی ہے اور وہی وحدیت ہے وہ پیالہ ناف، بس جھکا لو سروں کو سر مستو، ناز غیرت ہے وہ پیالہ ناف۔ غزل۔ عالم سا عالم ہے اب تم یاد نہیں آتے، کیسا قاتل غم ہے اب تم یاد نہیں آتے، دنیا یعنی دنیا یعنی میری دل دنیا، درہم اور برہم ہے اب تم یاد نہیں آتے، ایک بے احوالی سی ہے ایسی جو ہے بیش از بیش، حالت دل کم کم ہے اب تم یاد نہیں آتے، زخم ہے سینے کے کجلائے اور سرے شب سے، داغ کی لو مدھم ہے اب تم یاد نہیں آتے، اب ہے تمہاری الجھی زلفیں سلجھانا آسان، زلف شب بے خم ہے اب تم یاد نہیں آتے، زخموں کی ہر فصل ہے گزری بس بے فصلی ہے، مرہم ہی مرہم ہے اب تم یاد نہیں آتے، دشت تحیر بے جنبش ہے اور عجب کچھ ہے، ہر آہو بے رم ہے اب تم یاد نہیں آتے، اب نہیں دل کا کوئی زمانہ بھی، آن سی اب جمجم ہے اب تم یاد نہیں آتے، اب تو بس روزانگی یہ یک طور کی حالت ہے، جو کچھ ہے پیغم ہے اب تم یاد نہیں آتے، سوز و سلام و مرثیہ کیسا کیسا ذکر بھلا، مجلس بے ماتم ہے اب تم یاد نہیں آتے، محرم نا محرم ٹھہرا ہے یعنی کوئی بھی، نا محرم محرم ہے اب تم یاد نہیں آتے۔ غزل۔ غم گساروں کو مجھ سے مطلب کیا، جو بھی ہونا تھا ہو چکا اب کیا، پرسش حال ہے نرس میں تپاک، ہو گیا ہوں بہت مقرب کیا، ہو رہا ہوں یہاں وہاں روپوش، بستیاں ہو گئیں مہذب کیا، خود سے کرنا ہے سوز فن کا سخن، ہے میرے داغ سب مرتب کیا، حال شولا درے لبے فریاد، راکھ بھی ہو سکے تیرے لب کیا، وہ جو ہے عجب ہوس انگیز، ہے بہت پاک اس کا قالب کیا، کیا کہوں رزق اول شب کی، ہے میرا رزق آخر شب کیا، اب تو اپنے سے دور پار ہوں میں، تو اگر مل گیا مجھے تب کیا، وار کاری ہے ساتھیوں یاروں، لو سنبھالو چلے گئے سب کیا، جون او جون تھوکنے والے، اب دکھانا تجھے ہے کرتب کیا، جب زلیخا کنیز آپ کی تھی، آپ خوشحال تھے بہت جب کیا، لب و پستانو ناف کی تیرے خیر، تو نہ ہوگا کبھی مؤدب کیا، اوقیانوس سے بے کرانے خیال، ڈوب جائیں شنا براں سب کیا، اے خدا ساز بندگان خدا، خود سبب بن گیا مسبب کیا، چاہیے دفتر ہمیشہ بود، یعنی ہونا ہے آخرش کب کیا، دل کو کرنا ہے زندگی دو پل، اس کا ہے نسخہ مجرب کیا، کوئی معنی نہیں کسی شے کے، اور اگر ہوں بھی تو میاں تب کیا، عرض بابا الف یہ ہے میری، جب نہ تھا کچھ بھی تھا یہاں تب کیا، رہتے ہی تو ہیں اپنے آپ میں ہم، اپنے باہر جو بس گئے تب کیا، عزت و اہرمن سے بھی پوچھو آخر زندگی کا ہے ٹھپ کیا، ہے بس ایک آن ہو ازل کے ابد، ایلیا جان اس میں اب تب کیا۔ غزل۔ دل ہے بسمل پڑا تڑپتا ہے، اپنا قاتل پڑا تڑپتا ہے، ایک مقابل طلب سرے میدان، بے مقابل پڑا تڑپتا ہے، وہ طلب میں ہے جس کے محمل رنگ، پس محمل پڑا تڑپتا ہے، راہ منزل میں تھا جو رقص کنا، سرے منزل پڑا تڑپتا ہے، بس تڑپنے کی تھی حوث جس کو، اب بمشکل پڑا تڑپتا ہے، کچھ تو احساس کر کے تیرے حضور، کیسا قابل پڑا تڑپتا ہے، میرے محفل کا طور ہے بے طور، بیچ محفل پڑا تڑپتا ہے، ایک نفس ہے کہ دو نفس کے بیچ، ہو کے حائل پڑا تڑپتا ہے، نہ تو کوئی وصال ہے نہ فراق، بس میاں دل پڑا تڑپتا ہے۔ غزل۔ ہائے جانا نہ کی مہماں داریاں، اور مجھ دل کی بدن نازاریاں، ڈھا گئیں دل کو تیری دہلیز پر، تیری قطالہ سرینی بھاریاں، اف شکن ہائے شکم جانم تیری، کیا کٹاری ہیں کٹاری کاریاں، ہائے تیری چھاتیوں کا تن تناؤ، پھر تیری مجبوریاں ناچاریاں، تشنا لب ہے کب سے دل سا شیر خوار، تیرے دودھوں سے ہیں چشمے جاریاں، دکھ غرور حسن کے جانا ہے کون، کس نے سمجھی حسن کی دشواریاں، اپنے درباں کو سنبھالے راکھیے، ہیں حوث کی اپنی عزت داریاں، ہیں سدھاری کون سی شہروں طرف، لڑکیاں وہ دل گلی کی ساریاں، خواب جو تعبیر کے بس کے نہ تھے، دوستوں نے ان پہ جانے واریاں، خلوت مضراب ساز ناز ہیں، چاہیے ہم کو تیری سسکاریاں، لفظ و معنی کا بہم کیوں ہے سخن، کس زمانے میں تھی ان میں یاریاں، شوق کا ایک داؤ بے شوقی بھی ہے، ہم ہیں اس کے حسن کے انکاریاں، مجھ سے بدتوری نہ کر او شہریار، میرے جوتوں کے ہیں تلوے خاریاں، کھا گئیں اس ظالم مظلوم کو میری مظلومی نما عیاریاں، یہ حرامی ہیں غریبوں کے رقیب، ہیں ملازم سب کے سب سرکاریاں، وہ جو ہیں جیتے انہوں نے بے طرح، جیتنے پر ہمتیں ہیں ہاریاں، تم سے جو کچھ بھی نہ کہہ پائیں میاں، آخرش کرتی وہ کیا بیچاریاں۔ غزل۔ سلسلہ جنبا ایک تنہا سے روح کسی تنہا کی تھی، ایک آواز ابھی آئی تھی وہ آواز ہوا کی تھی، بے دنیائی نے اس دل کی اور بھی دنیا دار کیا، دل پر ایسی ٹوٹی دنیا ترک ذرا دنیا کی تھی، میری رنگ تمنا آئی بھی فصلوں میرے کام آئی، میرے گما کی خوشبو اس کی رنگت کو پہنا کی تھی، اپنے اندر ہستا ہوں میں اور بہت شرماتا ہوں، خون بھی تھوکا سچ مچ تھوکا اور یہ سب چالاکی تھی، اپنے آپ سے جب میں گیا ہوں تب کی روایت سنتا ہوں، آ کر کتنے دن تک اس کی یاد مجھے پوچھا کی تھی، ہوں سودائی سودائی سا جب سے میں نے جانا ہے، تے وہ راہ سرے سودائی میں نے بے سودا کی تھی، گرد تھی بے گانا گردی کی جو تھی نگاہ میری، تاہم جب بھی کوئی صورت بچھڑی آنکھوں میں نمنا کی تھی، ہے یہ قصہ کتنا اچھا پر میں اچھا سمجھوں تو، ایک تھا کوئی جس نے یکدم یہ دنیا پیدا کی تھی، بے سمتی کی بے باکی میں کیا احساس کہاں کا پاس، جس کو محبت سمجھا تھا میں میری نہ بے باکی تھی۔ غزل۔ ہم آندھیوں کے بن میں کسی کارواں کے تھے، جانے کہاں سے آئے ہیں جانے کہاں کے تھے، اے جانے داستان تجھے آیا کبھی خیال، وہ لوگ کیا ہوئے جو تیری داستان کے تھے، ہم تیرے آستاں پہ نہ کہنے کو آئے ہیں، وہ خاک ہو گئے جو تیرے آستاں کے تھے، مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجئے اداس، خاطر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے، کیا پوچھتے ہو نام و نشانے مسافراں، ہندوستاں میں آئے ہیں ہندوستاں کے تھے، اب خاک اڑ رہی ہے یہاں انتظار کی، اے دل یہ بام و در کسی جانے جہاں کے تھے، ہم کس کو دیں بھلا در و دیوار کا حساب، یہ ہم جو ہیں زمیں کے نہ تھے آسماں کے تھے، ہم سے چھنا ہے ناف پیالہ تیرا میاں، گویا ازل سے ہم صفے لب تشنگاں کے تھے، ہم کو حقیقتوں نے کیا ہے خراب و خوار، ہم خواب خواب اور گمانے گما کے تھے، صد یاد یاد جون وہ ہنگامے دل کے جب ہم ایک گام کے نہ تھے پر ہفت خواں کے تھے، وہ رشتہ ہائے ذات جو برباد ہو گئے، میرے گما کے تھے کہ تمہارے گما کے تھے۔ غزل۔ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ڈالنے سے ٹلتے ہیں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، ہے وہ جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں، تم بنو رنگ تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہم کوئی بد معاملہ تو نہیں، زخم کھاتے ہیں زہر اگلتے ہیں، شام فرقت کی لہلہاں اٹھی، وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں۔ غزل۔ ہم بسد ناز دل و جامے بسائے بھی گئے، پھر گوائے بھی گئے اور بھلائے بھی گئے، ہم تیرا ناز تھے پھر تیری خوشی کی خاطر، کر کے بیچارہ تیرے سامنے لائے بھی گئے، کجدائی سے سزا کچھ کلہی کی پائی، میرے محفل تھے سو محفل سے اٹھائے بھی گئے، کیا گلا خون جو اب تھوک رہے ہیں جانا، ہم تیرے رنگ کے پرتوں سے سجائے بھی گئے، ہم سے روٹھا بھی گیا ہم کو منایا بھی گیا، پھر سبھی نقش تعلق کے مٹائے بھی گئے، جم و تفریق تھے ہم مکتب جسم و چاں کی، کہ بڑھائے بھی گئے اور گھٹائے بھی گئے، جون دل شہر حقیقت کو اجاڑا بھی گیا، اور پھر شہر تباہم کے بسائے بھی گئے۔ غزل۔ اپنے سب یار کام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں، آنے والی اپر کلاس کی ہے، ہم جو یہ اہتمام کر رہے ہیں، تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں، داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں، ہم ہیں مصروف انتظام مگر جانے کیا انتظام کر رہے ہیں، ہے وہ بیچارگی کا حال کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں، ہم تو بس یاد کے ہیں لوگ میاں، اپنا ہونا حرام کر رہے ہیں، ایک قطالہ چاہیے ہم کو، ہم یہ اعلان عام کر رہے ہیں، کیا بھلا ساغر سفال کے ہم ناف پیالے کو جام کر رہے ہیں، ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو اور وہ احترام کر رہے ہیں، نہ اٹھے آہ کا دھواں بھی کہ وہ کوئے دل میں خرام کر رہے ہیں، اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے ہونٹ اپنے بات ہی ہم تمام کر رہے ہیں، ہم عجب ہیں کہ اس کے کوچے میں بے سبب دھوم دھام کر رہے ہیں، کر کے بے پوشش اس صنم کو ہم تیغ کو بے نیام کر رہے ہیں، کوئی بھی فن ہمیں نہیں آتا، دم کو ہم بس دوام کر رہے ہیں، ہم جو ہر لمحہ جی رہے ہیں جون، ہم ابد میں قیام کر رہے ہیں۔ غزل۔ تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو، تم ہی خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو، تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو، تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ غزل۔ دل میں کم کم ملال تو رکھیے، نسبت ماہ و سال تو رکھیے، آپ کو اپنی تمکنت کی قسم، کچھ لحاظ جمال تو رکھیے، صبر تو آنے دیجئے دل کو، اپنا پانا محال تو رکھیے، رہے جانا کی یاد تو دل میں، دشت میں ایک غزال تو رکھیے، آپ اپنی گلی کے سائل کو کم سے کم پرسوال تو رکھیے، جانے مجھ سے یہ کون کہتا تھا، آپ اپنا خیال تو رکھیے، تیغ تو جون پھینک دیجئے مگر ہاتھ میں اپنے ڈھال تو رکھیے، حالت فرقت ہمیشہ میں درمیاں کوئی حال تو رکھیے، آج وہ لمحہ اپنی باہوں کو میری باہوں میں ڈال تو رکھیے، ایک ناسور لے کے آیا ہوں خواہشیں اندمال تو رکھیے، ایک شے احترام علم بھی ہے اس کا کچھ کچھ خیال تو رکھیے، ڈھونڈ کر لائیے کہیں سے ہمیں اپنی کوئی مثال تو رکھیے، ہے نگاہ حبس میری خاطر اپنے گالوں کو لال تو رکھیے، نہ آپ پیالہ نہ آپ چھلکائیں اس کو ہم پر حلال تو رکھیے، ہے وہ نا پید ہو مگر خود میں طور ہجر و وصال تو رکھیے، جان بے حال تو ہو لیکن آپ حالت حال حال تو رکھیے، پاس اپنے نہ رکھیے اب کچھ اور دل میں وہ خد و خال تو رکھیے۔ غزل۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو، کسی سے کچھ شکایت ہے نہیں تو، ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو بھلا دینے کی نیت ہے نہیں تو، کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے نہیں تو، کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو، تجھے جس نے کہیں کا بھی نہ رکھا وہ ایک ذاتی سی وحشت ہے نہیں تو، تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت تجھے بھی اس پہ حیرت ہے نہیں تو، وہ درویشی جو تچ کر آ گیا تو یہ حالت اس کی قیمت ہے نہیں تو، ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری تجھے اس پر ندامت ہے نہیں تو، ہوا جو کچھ یہی مقصوم تھا کیا یہی ساری حکایت ہے نہیں تو، اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے نہیں تو، تو رہتا ہے خیال و خواب میں گم تو اس کی وجہ فرصت ہے نہیں تو، وہاں والوں سے ہے اتنی محبت یہاں والوں سے نفرت ہے نہیں تو، سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے نہیں تو۔ غزل۔ ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے، جن سے دل کا معاملہ ہوتا یا بہت کم ہی ایسے غم نکلے، کوچے آرزو جو تھا اس میں زلف جانا طرح کے خم نکلے، جو پھرے در بدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے، آگ دل شہر میں لگی جس دن سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے، جون یہ جو وجود ہے یہ وجود کیا بنے گی اگر عدم نکلے، شکوہ یہ ہے کہ وہ بھی وہ نکلا ہے ندامت کہ ہم بھی ہم نکلے، ہم کو بھی لطف بندگی ہو نصیب کاش یاروں خدا سنم نکلے۔ غزل۔ خلوت جاں کی زندگی نظر سفر تو ہو گئی، یعنی ہماری آرزو خاک بسر تو ہو گئی، سوز فغان حال سے جل گئے لب میرے مگر اہل محلۂ فراق تم کو خبر تو ہو گئی، ہے میرا خواب پر عذاب سب کے ہیں خواب مہرتاب، میری سحر نہیں ہوئی سب کی سحر تو ہو گئی، وصل و فراق کیا بھلا وقت تو سہ لیا گیا، اس کی گزر تو ہو گئی میری بسر تو ہو گئی، دل ہما زخم زخم ہے جاں ہما داغ داغ ہے، پیکر پر نگار پر ایک نظر تو ہو گئی، سوئے شمال سب سے آئی تھی ایک سرخ موج یعنی نشات دل کی یاد خون میں تر تو ہو گئی، تجھ کو بھلا گلا ہے کیوں تو جو ہے زار اور زبوں، جون تیری مہم جو تھی ہار کے سر تو ہو گئی۔ غزل۔ کچھ بھی ہوا پر اپنے ساتھ اپنی گزر تو ہو گئی، چاہے کسی طرح ہوئی عمر بسر تو ہو گئی، اس کا نہ تھا کوئی ملال اور نہ کوئی حال حال، شام گہے ملال میں مجھ کو خبر تو ہو گئی، رود فغان خامشی دل میں ہے ایک موت زن، ایک عجیب واردات لب کے ادھر تو ہو گئی، سمتے گماں کی تھی عطا ایک ہوائے امبرین، نیم رہے سفر کی جون زادے سفر تو ہو گئی، ہے شب دل میں خیمہ زن ایک سرود روشنی، تم کو سحر کی تھی حبس جون سحر تو ہو گئی، اس کو نہیں تھا میرا پاس جاتے ہوئے نگاہ سے، مجھ کو خوشی ہے روزیے دیدے تر تو ہو گئی، اب لبے پر نفس سے ہے اپنا گزر نفس نفس، اپنے لیے ایک آپ میں راہ گزر تو ہو گئی، تمکنتے خیال میں میں نے کہا کہ تم ہو کیا یعنی کہ ایک گزارش بارے دیگر تو ہو گئی، پر سخنان پر سکوت شکوا کنا ہو کس لیے، عرض ہنر کیے بغیر عرض ہنر تو ہو گئی۔ غزل۔ رنگ آ جائے گا رنگی نظرہ آئیں کہیں، بزم بے رنگ ہے خونی جگرہ آئیں کہیں، نہیں اب یاد میں اس شوخ کی فریاد و فغاں، شہر خاموش ہے شوریدہ سرا آئیں کہیں، بجھ نہ جائیں کہیں اب شمع کے ساتھ آنکھیں بھی، حالت آخر شب خوشخبراں آئیں کہیں، کس سے محرومی دیدار کا چھیڑوں میں سخن، دید کم کم ہے یہاں دیدہ ورا آئیں کہیں، حالت حال میں بسمل ہے ابس کی محفل، اب دم رقص ہے قاتل کمرا آئیں کہیں، طرف عشق سے کچھ اہل حوث نکلے تھے، سپر انداز ہیں سب بے سپراں آئیں کہیں۔ غزل۔ فریاد سے غم دریغ رکھوں، میں گریے سے نم دریغ رکھوں، وہ غیرت شوق ہے کہ میں تو آزر سے سنم دریغ رکھوں، مت پوچھ میری یگانہ رندی، میں جام سے جم دریغ رکھوں، ہوں دشت میں انس کے فروکش، آہو سے میں رم دریغ رکھوں، ہے حرص زیان روشنائی، کاغذ سے قلم دریغ رکھوں، میں رشک زدہ خود اپنے لب سے، اس لب کی قسم دریغ رکھوں، ایک ایسا سفر ہے مجھ کو درپیش جس سے میں قدم دریغ رکھوں، ہوں جس رہے خم بخم کا رہ رو، میں اس سے ہی خم دریغ رکھوں، جس شخص کا ہے بہا میری جان، میں اس سے درم دریغ رکھوں۔ غزل۔ تمہاری یاد سے جب ہم گزرنے لگتے ہیں، جو کوئی کام نہ ہو بس وہ کرنے لگتے ہیں، تمہارے آئینے ذات کے تصور میں ہم اپنے آئینہ آگے سنورنے لگتے ہیں، تمہارے کوچے جاں بخش کے قلندر بھی عجیب لوگ ہیں ہر لمحہ مرنے لگتے ہیں، ہم اپنی حالت بے حالتی اذیت میں نہ جانے کس کو کسے یاد کرنے لگتے ہیں، بہت اداس ہوں میں غم صدا نہیں رہتا، بہت اداس ہوں میں زخم بھرنے لگتے ہیں، انہیں میں تیری تمنا کا فن سکھاتا ہوں جو لوگ تیری تمنا سے ڈرنے لگتے ہیں، یہاں میں ذکر نہیں کر رہا مکینوں کا، کبھی کبھی در و دیوار مرنے لگتے ہیں۔ غزل۔ کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے، شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے، تم جانو میں سیدھا سادہ، پھر تو یہ ست شیبا خوباں، میرے بہکاوے میں آ کر مجھ کو بہکاتے ہوں گے، وہ جو نہ آنے والا ہے نا اس سے مجھ کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے، اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے، یاروں کچھ تو حال سناؤ اس کی آفت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے، بند رہے جن کا دروازہ ایسے گھروں کی مت پوچھو، دیواریں گر جاتی ہوں گی آنگن رہ جاتے ہوں گے، میرا سانس اکھڑتے ہی سب بین کریں گے روئیں گے، یعنی میرے بعد بھی یعنی سانس لیے جاتے ہوں گے۔